som, men bliver det ikke med vilje. Så er jeg glad til, ja, jeg kan få mig til at sætte min lille familie. Med guitar og banjo og mandolin, jeg vandrer fra gård til gård. Jeg synger om blomster og honningbin, med søsten i køen med hår. Og noget om lykken, der lyder lidt kønt, i altid ekstra med mønt. Så giver jeg dig på den kønne sang om sømanden sine gang. Pigen fra Fyn, fag af landskab, jeg synes, at de rigtig er smuk for mit øje. Hverken hun kommer med solskin og sommer, så får hun en plads i min køje. Med guitar og banjo og mandolin, jeg vandrer fra gård til gård. Jeg synger om pigen i musselin, mens mønter i snehoven slår. Jeg synger, mens regnen den øs regner ned, om elsker og kærlighed. Så tæller jeg dagens høst og plejer den sidste røst. Der er jo nok, der går rundt regner, når de mangler til dækken og de dæn. 48 timer, når klokken den kimer, så håber jeg skatten på filen. Med guitar og banjo og mandolin, jeg vandrer fra gård til gård. Mit liv er mit eget, men sangen er din, så snart er det skilling og for. For skulle der være stemning med klassisk gitar, men Gødebakker fra hans nihar. Og alt er jo alt Sebastian Stavs, giver altid lidt ekstra med klar. Til musik og en sang, så nu vinde op i dit kammer. Hvis du vil høre, så pak et par ører, og tak, men pas på, hvor du rammer. Med guitar og banjo og mandolin, jeg vandrer fra gård til gård. Mit sprog er lidt blakket, men simpel er fin, fortalte en dame i går. Synge det næstsidste vers. Der kommer en vis mand på tværs. Der lille med banjo og mandolin, går stemningen nemt.